reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 września, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Najpóźniej jutro ma zacząć opadać poziom Odry w Głogowie. Fala kulminacyjna zmierza do Nowej Soli. Resort cyfryzacji ostrzega przed oszustami, którzy wykorzystując powódź wyłudzają pieniądze lub dane. SPD wygrywa wybory w Brandenburgii, wskazują na to pierwsze sondażowe wyniki. Przez Głogów przechodzi fala kulminacyjna, ma prawie 7 metrów. Wielu mieszkańców zaangażowało się w akcję umacniania wałów. Ludzie, jak relacjonował specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski, mówią, że liczy się każda para rąk. Ogólnie nie powinno mnie tu być, ale jestem. A dlaczego pani nie powinno? No bo właśnie rękę mam w kontuzji. Ale przydaje się każda właśnie para rąk, nawet kontuzjowanych. Nawet, wszystko, dosłownie, każda para rąk. Ja motorem jeżdżę w kółko. Kółko tutaj wszędzie. Patroluje pan, tak? Patroluje rewir, Serby, Grodziec, Ceber. Jak gdzie trzeba, to pomagam. No, mam nadzieję. Bobry dały popalić w nocy. Trzeba pomagać w każdym miejscu praktycznie. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No bo jeszcze jest dużo w sumie do przelania, nie? Według danych IMGW woda w Głogowie powinna zacząć opadać najpóźniej jutro nad ranem. Przed północą kulminacja fali powodziowej na Odrze dotrze do Nowej Soli w Lubuskiem. Jest spodziewana około godziny 23. Najwyższy stan wody ma wynosić około 660 cm, nieco mniej niż mówiły wcześniejsze prognozy. Według Lubuskiej Straży Pożarnej Nowa Sól jest dobrze zabezpieczona i nie powinno dojść do większych zalań. Oszuści wykorzystują trudne sytuacje, takie jak powódź, podszywają się pod firmy ubezpieczeniowe i prawników, którzy oferują pomoc poszkodowanym. Organizują także fałszywe zbiórki dla powodzian. Ministerstwo Cyfryzacji przestrzega, żeby nie dać się wykorzystać. Małgorzata Sokołowska, doradca w resorcie cyfryzacji, mówiła w Polskim Radiu, że nie należy ulegać presji i trzeba weryfikować informacje. Nigdy nie zgadzajmy się na nic. Jeżeli ktoś wymaga od nas teraz szybko, musi pani podjąć decyzję, zawsze warto powiedzieć, proszę pozostawić mi swoje dane. Jak nazywa się ta kancelaria? Numer telefonu zweryfikujmy we źródłach, które są sprawdzone. Mamy na przykład teraz rządową stronę powódź2024.gov.pl. Tam są wszelkie informacje, z których możemy się dowiedzieć, jaka pomoc przysługuje osobom dotkniętym powodzią. I wygooglujmy, poczytajmy, czy rzeczywiście taka firma jest. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, by nie podawać przez telefon danych wrażliwych. Przestępcy mogą chcieć je wyłudzić. Informacje dotyczące sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Para prezydencka w Doylestown w stanie Pensylwania, miasteczku zwanym Amerykańską Częstochową. Andrzej Duda spotyka się z Polonią, następnie ma odsłonić pomnik Solidarności. Prezydent podkreśla, że udział w uroczystościach i spotkanie z Polakami są dla niego bardzo ważne. Odsłonięcie pomnika poświęconego ludziom Solidarności, poświęconego tym, którzy walczyli o pełną suwerenność, o pełną niepodległość Polski, o wyzwolenie nas z okowów komunizmu. Także ważne dla mnie wydarzenie, spotkanie z Polakami. We wtorek prezydent Andrzej Duda zabierze głos podczas debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. SPD i AfD z najlepszymi wynikami w wyborach w Brandenburgii. Pierwsze wyniki exit poll ogłoszone po zamknięciu lokali wyborczych w landzie przy granicy z Polską wskazują na minimalne zwycięstwo socjaldemokratów, którzy podobnie jak skrajna prawica mieli uzyskać ponad 30% poparcia. 31-32% kanclerskiej SPD i 30 lub nieco poniżej dla Alternatywy dla Niemiec. Tak jak w ostatnich przedwyborczych sondażach wyniki tych partii są zbliżone, jednak w przeciwieństwie do szacunków sprzed głosowania to słupek pokazujący poparcie dla SPD jest na razie minimalnie wyższy. Zacięta walka także o trzecie miejsce. CDU i Sojusz za Rywagenknecht uzyskały po 12%. Kluczowy może być wynik Zielonych. Prognozowane 5% stawia pytanie, czy partia dostanie się do Landtagu. Trzecie wrześniowe wybory będą drugimi, w których skrajna prawica wygra, tak jak w Turyngii, albo drugimi po Saksonii, w których zajmie drugie miejsce. Ewentualne zwycięstwo AfD byłoby dowodem, że partia w kolejnym landzie była w stanie przekonać do siebie największą grupę wyborców. Z kolei sukces SPD stałby się pierwszym od dawna sygnałem, że główne ugrupowanie koalicji tworzącej rząd Niemiec nie straciło umiejętności wygrywania. Dotychczasowy premier Brandenburgii z SPD powiedział, że w razie drugiego miejsca jego partii poda się do dymisji z Berlina. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek słoneczny i ciepły. Na zachodzie może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Termometry pokażą do 20 stopni nad morzem, do 25 na południu i wschodzie.

gdzie po raz pierwszy zrozumiała, że ludzi można podzielić na rzekomo lepszych i gorszych. Gdy niekoniecznie początkowo o tym marząc wybija się na niepodległość jako kobieta dojrzała, docenia własną przestrzeń, gesty, przedmioty, zastanawia się, na czym w rzeczywistości polega przyjaźń i jak powinna wyglądać dobrze funkcjonująca, nieprzemocowa rodzina. Gdy odchodzi jej matka, zaczyna do niej docierać, że czasem lęk o dziecko może być usprawiedliwiony. A gdy wynajmuje od znajomej szopę, w której pisze kolejne książki, rozumie, dlaczego tak ważne jest, byśmy mieli własne miejsce, w którym nikt nie będzie nam przeszkadzał. A gdy podróżuje, to w jej głowie zderzają się ze sobą różne koncepcje domu, zastanawia się, czy gdziekolwiek naprawdę można być u siebie. O tym właśnie będziemy dziś rozmawiać w audycji z Deborah Levy, ale zaczniemy od Polski. W pierwszej części, sprawach, o których nie chcę wiedzieć, czytam tak. W 1988 roku robiłam zapiski w Polsce. Ale po co? Przyłapałam się na tym, że przerzucam strony, żeby sobie przypomnieć. W październiku 1988 roku zaproszono mnie, bym napisała o spektaklu wyreżyserowanym przez uznaną polską aktorkę Zofię Kalińską, która współpracowała przy wielu produkcjach z Tadeuszem Kantorem. Mój notes zaczyna się na lotnisku Heathrow w Londynie. Jestem w samolocie, linie lotnicze LOT, lecącym do Warszawy. Prawie wszyscy pasażerowie kopcą jak kominy, a cała żeńska część personelu pokładowego ma włosy utlenione na platynowy blond. Gdy stewardesy pchają przejściem wózek, by serwować entuzjastycznym palaczom niezidentyfikowany napój orzeźwiający w szarych plastikowych kubeczkach, sok wiśniowy, przypominają wojownicze pielęgniarki wydzielające nieznośnym pacjentom leki. Ta scena pojawiła się w powieści, którą napisałam dwie dekady później. Stewardesy linii lotniczych LOT stają się pielęgniarkami zaimportowanymi z Litwy, Odessy i Kijowa, by poddawać pacjentów szpitala w hrabstwie Kent terapii elektrowstrząsowej. Wydaje się, że to właśnie do tej powieści zbierałam dowody 20 lat przed tym, zanim faktycznie zaczęłam ją pisać. Co pamiętasz z tej wyprawy? It's still very kind of lively inside me, that journey. I was in Krakow and in Wrocław, in Lublin, in Warsaw. Ta podróż nadal jest we mnie bardzo żywa. Byłam w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Warszawie. Zdaniem moich przyjaciół Warszawa jest dziś zupełnie inna. W tamtym czasie była bardzo szara, cicha i opustoszała. Tak też ją wspominam. Ale jadłam tam rodzaj pizzy, która była czymś w rodzaju podłużnego kawałka chleba z serem i pomidorami. Pamiętam, jak chodziłam ulicami Warszawy z tą gorącą zapiekanką w ręku. And tomatoes on it. And I remember walking the streets of Warsaw holding this. It was hot from, you know, and it was cold outside. I remember the great hospitality of people in a very hard time. Na zewnątrz było zimno. Pamiętam niezwykłą gościnność ludzi w tym bardzo trudnym czasie. Dużo o niej myślę, ale także o rozmowach, które dotyczyły wszystkiego. Codziennego życia, sztuki, pustych półek. Brakowało wielu rzeczy, których ludzie potrzebowali. Oh, and then I went to Zakopane, and suddenly I was in a more rural place with A potem pojechałam do Zakopanego i nagle znalazłam się w bardziej wiejskiej okolicy z czystym powietrzem. Pamiętam spacery i tamtejsze dacze. I've always felt a connection to Poland in a very sort of peculiar way, maybe because in my 20s I met quite a few Polish artists who had come to live in Britain. Zawsze czułam bardzo osobliwy związek z Polską. Może dlatego, że mając 20 kilka lat, poznałam kilku polskich artystów, którzy przyjechali na stałe do Wielkiej Brytanii. Dwóch z nich, Andrzej Bukowski i Andrzej Klimowski, zaprojektowało pierwsze okładki moich powieści. Z profesorem Klimowskim uczyłam w Royal College of Art. Poznałam jego matkę. Poznałam również córkę Andrzeja Bukowskiego. Zanim zaczęłam pisać powieści i prozę, szkoliłam się na dramatopisarkę, a teatr, który przyjeżdżał wtedy z Polski do Londynu, był teatrem, który wszyscy chcieli robić. To był Kantor, to była Akademia Ruchu. From Poland was the theater that everyone wanted to make. It was Kantor. It was Akademia Ruchu. Is that the correct pronunciation? Czy wymawiam to poprawnie? Okay, Akademia Ruchu. It was a theater that was very visual, unsentimental, sometimes witty, very imagistic. To był bardzo wizualny teatr, pozbawiony sentymentów, czasem dowcipny, bardzo obrazowy. Częściowo powstawał on z traumy, której doświadczyła Polska. Nigdy nie było w nim fałszywego płaczu, fałszywej radości, ale był to teatr, który zawsze potrafił powalić nas na kolana. There was never any false cheer, but it was something that really blew our minds. Wspominałem o tym, że koszty życia to trzy w polskim wydaniu złączone ze sobą Living Autobiographies. Livy pisze w nich o swoim życiu w czasie teraźniejszym, czasem w przeszłym, ale to bardzo nieodległa przeszłość. Skąd się wziął ten pomysł? When I first started the Living Autobiographies, I didn't know that there were going to be three of them, and I didn't really know what I was doing. I mean, I started Things I Don't Want to Know, that's the English translation. Kiedy po raz pierwszy zaczęłam cykl Living Autobiographies, czyli żywych autobiografii, to nie wiedziałam, że powstaną aż trzy. I tak naprawdę nie wiedziałam też, co robię. To znaczy, zaczęłam od spraw, o których nie chcę wiedzieć, czyli Things I Don't Want to Know. Jest to tytuł pierwszej części, której nikt nie jest w stanie wymówić po angielsku. Pomyślałam, że połączę filozofię, autobiografię, literaturę podróżniczą, politykę płci i tak dalej i stworzę pewną mieszankę. A small essay by the British writer George Orwell called Why I Write. It's only about 6 pages and he had four headings. Sięgnęłam po krótki esej brytyjskiego pisarza George'a Orwella pod tytułem Dlatego piszę. Miał zaledwie jakieś 6 stron i powstał bodajże w 1940 roku. Esej miał 4 śródtytuły opisujące motywacje Orwella do pisania. Impuls historyczny, czysty egoizm, entuzjazm estetyczny i coś jeszcze. Pomyślałam, że mogłabym ukraść te śródtytuły i napisać o nich z kobiecego punktu widzenia. Stało się to dla mnie czymś całkiem interesującym, wręcz oszałamiającym. Koniec końców czytałam to, co napisałam i nie wiedziałam do końca, o czym piszę, ale mnie to interesowało. Prawdę mówiąc, coś takiego chcesz osiągnąć. Chcesz być zainteresowany, a nie znudzony na śmierć tym, co piszesz. Pisałam więc dalej, a pierwsze linijki pierwszej żywej autobiografii brzmiały. That spring when life was very hard and I was at war with my lot and couldn't see where there was to get to, that was under the heading political purpose. And I thought, well, how is that political purpose? Tamtej wiosny, gdy życie było bardzo trudne i toczyłam wojnę ze swoim losem i po prostu nie wiedziałam, dokąd zmierzam. To zdanie znalazło się pod śródtytułem Cel polityczny. Zastanawiałam się oczywiście, w jakim sensie jest to cel polityczny. Jak mam to osiągnąć? A pisało się samo. Zdecydowałam, że nazwę ten cykl żywą autobiografią, ponieważ nie jest ona chronologiczna. Nie zaczyna się na początku i nie opisuje życia do końca. Nie ma tam nostalgii za życiem, które się przeżyło. Nie oglądam się przez ramię na przeszłość, ale przeszłość zdecydowanie wraca, by ścigać narratorkę. To książki napisane w burzy życia, dlatego nazywam je żywymi autobiografiami. So I'm just going to call them living autobiographies. I think that when the sort of challenges of writing these books was to find a voice that could steer the three books, and that voice was going to be intimate, but also quite formal. Wydaje mi się, że jednym z wyzwań podczas pisania było znalezienie głosu, który mógłby pokierować tymi trzema książkami. Ten głos miał być intymny, ale także dość formalny, ponieważ to nie miała być rozmowa z kumplem w barze. To tak naprawdę nie jest ten rodzaj rozmowy. Uważam, że jeśli piszesz w sposób, który jest mówieniem komuś czegoś prosto w twarz, to trudno jest słuchać. Mamy tu więc sztucznie stworzony głos z jego punktem widzenia. I w żadnym wypadku nie jest to opis całego życia. To opis fragmentów życia. Ale w tamtym czasie o tym nie myślałam. Chciałam dowiedzieć się, co stanie się, gdy wprowadzę kobiecą narratorkę w świat i dam jej głos, jej niepokojom, jej sile, jej bezbronności, jej mocy, jej codziennym myślom. I to, co zaczęło się pojawiać, było polityczne, ponieważ te myśli i uczucia są często uciszane. Wiemy o tym. To się dzieje na całym świecie, więc tak naprawdę nie czułam, że ujawniam coś osobistego, a raczej nie czułam, że ujawniam coś wyłącznie osobistego, ponieważ było to również coś politycznego i filozoficznego. What I felt was that the coexistence of immense power and vulnerability. Czułam, że współistnienie ogromnej siły i bezbronności jest wywrotowym głosem, ponieważ tak naprawdę wszyscy tacy jesteśmy, nie tylko kobiety. Wydaje mi się jednak, że od kobiet wymaga się pewnego rodzaju zero-jedynkowej psychologii, zgodnie z którą albo jesteś silna i ruszasz w świat po sukces i chwałę, albo jesteś krucha, nieśmiała i miękka. To też nie jest prawda, wiadomo. Więc dlaczego nie pozwolić tej kobiecie w dziele literackim być wszystkim tym, czym jest? To bardzo proste i zdaje się nie być aż tak radykalne, ale właśnie takim okazało się być. Tell readers how to read something, because reading is a imaginative collaboration between the writer and the reader, in fact. But the I in these books. Uważam, że nie da się wskazać drogi czytelnikom i powiedzieć im, jak mają coś czytać, ponieważ czytanie to w rzeczywistości pełna wyobraźni współpraca między pisarzem a czytelnikiem. Ale ja w tych książkach nie jestem skończoną, gotową osobą. Ja to my wszyscy. Ponieważ wszyscy do końca życia uczymy się, jak żyć w świecie. Jeśli przestalibyśmy się uczyć, jak żyć w świecie, to myślę, że nasze życie byłoby dość przygnębiające. Więc to ja jestem tym rodzajem nastroju. Oczywiście jest w tym zaimku dużo mnie samej, ale głównie jest to spojrzenie na świat z subiektywnego punktu widzenia pisarki w dzieciństwie, w czasie małżeństwa, podczas rozwodu, w tych książkach pisanych w pierwszej osobie, wprowadzenie jak największej liczby innych osób i podmiotowości jest nie lada wyzwaniem. Ciężko to osiągnąć, pisząc w pierwszej osobie. W trakcie pisania musiałam wymyślić, jak to zrobić. I think the challenge is to bring in as many other people as possible, to bring in as many other subjectivities as possible. And that's hard to do in the first person. And I had to figure out how to do that as I was writing. I think it's acquired, accumulated experience. Myślę, że to nabyte, nagromadzone doświadczenie, to zmiany. Pierwszą książkę napisałam w wieku 40 lat, drugą po 50, a Nieruchomości, czyli książkę o poszukiwaniu domu i czym jest dom, napisałam w wieku 60 lat. Tak więc ja w tych książkach się zmienia. So the I is going to change, yes. Debra Levy w Kosztach życia odkrywa własne uczucia z brutalną szczerością. Dzieli się z czytelnikami w zasadzie wszystkim. Poszczególne tomy osadzone są w różnych dekadach jej życia. Jak mówiła, gdy ja, jak słyszeliśmy, się zmieniało. I tak jest przecież w życiu każdego z nas, choć może chcemy udawać, że dzieje się inaczej. Zajrzyjmy więc teraz do części pierwszej. Opisujesz w niej swoje doświadczenie życia w Republice Południowej Afryki, która wówczas, to druga dekada XX wieku, była rasistowskim, prześladującym czarną większość państwem. W takim środowisku przeżyłaś niemal całą pierwszą dekadę życia. Co z tego pamiętasz? Jak wspominasz ten kraj? Ty, córka historyka, białego mężczyzny, który wraz z żoną, białą kobietą, walczył o równość ludzi i spędził jakiś czas w więzieniu. Well, that's such a good question, Michal. I mean, I had to ask myself that after all these years of... To bardzo dobre pytanie, Michale. To znaczy, musiałam zadać je sobie po tych wszystkich latach życia w Wielkiej Brytanii. To była bardzo konfrontacyjna i wymagająca część książki do napisania. Ale ukradłam śródtytuł od George'a Orwella. Impuls historyczny. To była jedna z jego motywacji do pisania. Pomyślałam więc, że nie można pominąć tej części historii. I was born in apartheid South Africa, and we left. We had to leave when I was 9, and those first 9 years, in a way, have come back to me as I get older in sharper focus. The wonderful British writer J.G. Ballard. Urodziłam się w epoce apartheidu w Republice Południowej Afryki. Musieliśmy stamtąd wyjechać, gdy miałam 9 lat i te pierwsze 9 lat w pewnym sensie powróciły do mnie z większą ostrością razem z wiekiem. Wspaniały brytyjski pisarz Ballard napisał świetne zdanie o swoim dzieciństwie. 25 lat zajęło mi zapomnienie i 25 lat, by sobie przypomnieć. Pomyślałam więc, że sposobem, w jaki mogę podejść do apartheidu z perspektywy dziecka, jest przyjrzenie się temu, co robi on z ludźmi, gdy poddają oni innych ludzi brutalności i przemocy. Mamy tu więc dziecko, które nie użyłoby dokładnie tych słów, ale patrzy ono na ich oczy, na mięśnie twarzy i wyraz ich twarzy. I nie jest w stanie uwierzyć, że dorośli, biali dorośli, których miało szanować, rozmawiali z afrykańskimi dziećmi w taki sposób. Talked to African children in the way that they did, because what were you going to respect these adults for? You were supposed to feel safe in their hands, but they clearly were not safe, stable people. That's the child's view. I mean, I remember the joy of reading, of learning to read. Bo za co miałoby niby szanować tych dorosłych? Miało czuć się bezpiecznie w ich rękach, ale oni najwyraźniej nie byli bezpiecznymi, stabilnymi ludźmi. To było spojrzenie dziecka. Pamiętam radość z nauki czytania. Pamiętam, jak zobaczyłam ławkę z napisem tylko dla białych. Albo kiedy odwiedzałam rodzinę i poszliśmy na plażę, gdzie był napis plaża zarezerwowana tylko dla białych. I to było pierwsze zdanie, które przeczytałam poza książkami. To było w pewnym sensie jak rana. That was sort of like a wound in a way. I then talk in the book about my father. I talk about leaving South Africa and arriving in Britain with this big political history sort of laid out inside me. W książce opowiadam o moim ojcu, o wyjeździe z RPA i przyjeździe do Wielkiej Brytanii, o tej wielkiej historii politycznej, która była we mnie. Na początku pierwszej książki narratorka, która jest po 40, płacze na jadących do góry ruchomych schodach. I nie wie dlaczego. Dlaczego, kiedy wjeżdża do góry po ruchomych schodach, w jej oczach pojawiają się łzy. Chodzi o to, że jej dzieciństwo, które w pewnym sensie stłumiła i zepchnęła w niepamięć, wróciłoby ją ścigać. Więc nawet jeśli ona nie myśli o przeszłości, to przeszłość myśli o niej. Tak właśnie wygląda proces pisania tego, co znalazło się pod śródtytułem Historyczny impuls. So that's how I kind of work it through in under the heading Historical Impulse. Dom nigdy nie jest to jedno miejsce czy jeden język. Tak mówi w obliczu własnych doświadczeń Debra Levy, dzisiaj gościni wszystkich książek świata. Jeszcze o tym nie powiedziałem, że oczywiście mamy egzemplarze Kosztów Życia. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Miałaś 9 lat, opisujesz to w książce, gdy wypłynęliście, uciekając przed rasistowskim reżimem do Wielkiej Brytanii. Trafiliście całą rodziną do zupełnie innego świata. Kiedy i czy w ogóle w pełni poczułaś się Brytyjką? Jak się wtapiałaś w to zupełnie nowe środowisko? So my father returned to South Africa, to Cape Town, when Nelson Mandela was released. It was as if all the years he'd spent in England had been like a stage set. Mój ojciec wrócił do RPA, do Kapsztadu, po tym jak Nelson Mandela został zwolniony z więzienia. Wyglądało to tak, jakby wszystkie lata spędzone w Anglii były dla niego jedynie scenografią. zwyczajnie spakował wszystko i wyjechał. Powiedział, że wraca do domu, a my, jego dzieci, które przyjechały do Wielkiej Brytanii w wieku 9 lat, czy mieliśmy tak dobrze zdefiniowane poczucie tego, czym jest dom? Przeszliśmy asymilację kulturową. Mieliśmy przyjaciół, rodzinę i wszystko inne. Ale to było bardzo wzruszające. Wrócić, odwiedzić go, zobaczyć walkę. Walka została wygrana. W RPA panowała demokracja. The struggle had been won. There was now democracy in South Africa. And so Damon, that the books that you talk about could see a and of course Damon Golgert. In fact, when my father was dying a few years ago, Damon Golgert lived round the corner from my father's apartment. And I was looking after my dad, and Damon would come round and he would take me out for a walk. Mówiłeś o książkach kilku pisarzy. Kuciego, Damona Galgata. Kilka lat temu, kiedy mój ojciec umierał, Damon Galgat mieszkał tuż za rogiem mieszkania mojego ojca. Opiekowałam się wtedy tatą. Damon przychodził po mnie, zabierał mnie na spacer i na kieliszek wina. Dużo rozmawialiśmy o RPA i moim umierającym ojcu. Jest bardzo długa historia pisarzy, którzy są trochę stąd i trochę stamtąd. Odbywają tę długą podróż. Przykładem może być V.S. Naipaul, który też przeniósł się z jednego miejsca do drugiego. Myślę, że mając to doświadczenie, zadajemy inne pytania. Mamy inną koncepcję domu. Nigdy nie jest to jedno miejsce czy jeden język. Concept of home. It's never kind of one place or one language for that matter. Yeah, well, my brother and I, we used to watch all the television programs, you know, all the soap operas. And we were trying to lose our South African accent so we wouldn't be beaten up in the playground. That was hilarious because there's so many ways of speaking English. They mostly to do with class. Razem z bratem oglądaliśmy wszystkie brytyjskie programy telewizyjne, wszystkie opery mydlane. Próbowaliśmy pozbyć się południowoafrykańskiego akcentu, żeby nikt nas nie pobił na podwórku. To było przezabawne, ponieważ jest tak wiele sposobów mówienia po angielsku, które są głównie związane z pochodzeniem klasowym, a my nie mieliśmy o tym pojęcia. Naśladowaliśmy więc głosy postaci sitcomów. W szkole bardzo szybko zawarłam wiele przyjaźni. Uwielbiałam moich angielskich przyjaciół. Musieliśmy pływać z innymi dziećmi ze szkoły w tych zimnych, wiktoriańskich basenach. Pamiętam, że moja mama nauczyła mnie pływać w morzu w RPA. I to w dość młodym wieku. At quite an early age. So by the time I'm 9 and swimming in these cold, shivering in these cold pools. I noticed that the other girls, they never put their head under the water and they could barely swim. Więc kiedy miałam 9 lat i pływałam w tych lodowatych basenach, trzęsąc się z zimna, zauważyłam, że inne dziewczynki nie wkładały głowy pod wodę. Ledwo umiały pływać i cały czas piły herbatę. To było dla mnie coś nowego. Pomyślałam więc, że gdyby napełnili baseny herbatą, to dziewczynki zaczęłyby wsadzać głowę pod wodę. Uwielbiałam sposób, w jaki ludzie byli dla siebie życzliwi. Nazywali cię kaczuszką, zwierzaczkiem, barankiem. Traktowaliśmy to bardzo dosłownie. Za pierwszym razem, gdy ktoś powiedział cześć kaczuszko, to uznałam, że myśli, że jestem kaczuszką. Te błędne tłumaczenia są tak powszechne. To bardzo zabawne. Mój ojciec był historykiem i pamiętam, jak skazał kiedyś na ścianę pubu, na której było namalowane słowo courage. Powiedział nam, że to z czasów II wojny światowej, żeby podnieść ludzi na duchu, dodać im odwagi. A w rzeczywistości była to nazwa piwa. Zdarzały się więc tego typu błędne tłumaczenia i nieporozumienia. Do tego dochodziła pogoda. Przyjechałam tu z bardzo gorącego kraju i nie mogłam uwierzyć, że zimą było tak, jakby całej Anglii wyciągnięto wtyczkę z kontaktu o 4 po południu, bo wtedy robiło się zupełnie ciemno, a moja matka naszywała nam na ubrania małe fluorescencyjne kwadraty, jaskrawo-zielone lub jaskrawo-pomarańczowe, żeby nikt nas nie przejechał w drodze do szkoły. Coming back from school. Tak to wszystko wyglądało. It was all like that, you know. I don't know if one ever sort of fully becomes British, but that certainly would be very much part of my identity. I was educated. Nie wiem, czy można kiedykolwiek w pełni stać się Brytyjczykiem, ale z pewnością jest to w dużej mierze częścią mojej tożsamości. Zdobyłam edukację w Wielkiej Brytanii. Tutaj zaczęłam pisać swoje pierwsze sztuki. Przez pewien czas mieszkałam w Paryżu. Teraz, gdy moje dzieci są już dorosłe, wyjeżdżam do Paryża, kiedy mam coś większego do napisania. Ale nie jestem też pewna, czy czuję się południowoafrykanką. I feel that I'm South African either. Tu małe wyjaśnienie. Poza anteną rozmawialiśmy sobie z Deborah Levy o prozie południowoafrykańskiej. Tak się stało, że jakiś czas temu po przeczytaniu wspaniałej obietnicy powieści Damona Galgata, za którą ten pochodzący z RPA pisarz otrzymał Bookera, kupiłem w sieci wszystkie dostępne w polskim przekładzie książki Nadine Gordimer, południowoafrykańskiej noblistki, bo miałem tylko dwie książki w domu. Johna Maxwella Kuciego mam przeczytanego od A do Z, więc bardzo wiele w tej prozie znaleźć można informacji na temat zmiany w RPA od kraju rasistowskiego po demokrację, w której władzę przejęła czarna większość. I do tego też nawiązywała w odpowiedzi na moje pytanie Deborah Levy, która jak się okazało zna się z Damonem Galgatem. Zazdroszczę, tak osobiście się zna towarzysko. No dobrze, to teraz zajrzyjmy do drugiej części żywych autobiografii, czyli do książki Koszty życia, taki w Polsce tytuł ma cały ten tom. Żywe autobiografie są powodem naszego spotkania dziś z Levy. Ten tom, jeden z trzech w polskim wydaniu, środkowy, opowiada o dorosłym życiu. Opowiada to kobieta, której właśnie zawalił się świat, rozpadło się małżeństwo, i opisujesz tu historię odbudowywania lub tworzenia od nowa własnego życia, szukania nowego domu. Co było w tej walce z przeciwnościami losu najtrudniejsze, a co najważniejsze w budowaniu nowej odsłony własnej egzystencji? So that book is called The Cost of Living, and when you are making a new composition to life, a new structure, having to find a new way of living. This is very interesting. And I really kind of unpack that for readers. Książka ma tytuł Koszty życia, bo kiedy tworzysz nową kompozycję dla życia, nową strukturę, kiedy musisz znaleźć nowy sposób na życie, to jest niesamowicie ciekawy proces. I ja w pewien sposób rozpakowuję to dla czytelników. Piszę o podejmowaniu się tego codziennego zadania. To oczywiście temat wielu powieści, ale to wszystko jest w książce. Trzeba znaleźć nowy sposób życia i to nie jest aż tak zero-jedynkowe. W książce piszę, że czasami wydaje mi się, że boimy się chaosu, ale to może być dokładnie to, czego potrzebujemy, bo to zmieni nasze życie. I rzeczywiście tak się dzieje. Piszę właśnie o tym. But it might be exactly what we want, because it's going to change our life. And that's indeed what happens. So I write about buying an electric bike, which in those days, it was only a while ago, there were very few electric bikes. Piszę o zakupie roweru elektrycznego, który w tamtych czasach, a było to jakiś czas temu, nie był powszechnym środkiem transportu. Było bardzo mało rowerów elektrycznych. Kiedy na nim jeździłam, ludzie zatrzymywali mnie na ulicy. Rower stał się bohaterem zwłaszcza w Kosztach życia. W tej książce stał się niemal główną postacią samą w sobie, pomniejszym celebrytą. A ludzie, którzy mnie zatrzymywali, pytali, ile kilometrów na godzinę, jak on działa. Coś takiego często miało miejsce. Dawałam im też przejechać się na moim nowym rowerze elektrycznym. Ta książka jest tak naprawdę o tym, że wolność nigdy nie jest za darmo. Wolność kosztuje, ale koniec końców jest tym, czego chcesz. To oczywiście temat, który może być całkiem ciekawy dla ciebie, Michale. The book explores those subjects, those ideas. Książka bada te różne tematy i pomysły, często za pomocą słów innych pisarzy, artystów i filozofów. And philosophers. I mean, I wrote this book. That was the most important thing that happened. I mean, one of the interesting things about writing this book is that I discovered that I had as a feminist writer, a great respect for the endeavor of making a home. Napisałam tę książkę. To było najważniejsze, że to się wydarzyło. Jedną z ciekawszych rzeczy podczas pisania tej książki było to, że odkrywałam, że jako pisarka feministyczna mam ogromny szacunek dla przedsięwzięcia, jakim jest tworzenie domu, przede wszystkim domu rodzinnego. Często to kobiety tworzą dom. Nie zawsze, ale często tak jest. I jest to w pewnym sensie podważane i wyśmiewane jako coś niezbyt istotnego. Ale myślę, że bycie architektem szczęścia innych osób, aranżowanie i tworzenie przede wszystkim domu rodzinnego jest aktem ogromnej szczodrości. Przyszło mi też do głowy, że bohaterka tworzyła dom dla wszystkich innych, ale nie dla siebie. Talking to other women about this, and that seemed to be quite common. So then life changes, and I create another home for myself and my daughters. And this is very much a place. Pamiętam rozmowy z innymi kobietami i wydawało się to dość powszechne. Potem moje życie się zmieniło i stworzyłam innym dom dla siebie i moich córek. I to jest w dużym stopniu miejsce, które ma wpływ na szczęście innych. Ale kobieta ma swoje miejsce w tym domu. Nie zapomniała o sobie podczas tworzenia domu. Pamiętam rozmowę z moją turecką przyjaciółką, która opowiadała mi o swojej babci, która była świetną kucharką i gotowała dla dużej rodziny z licznymi krewnymi. Wszyscy siedzieli przy stole, ale babcia zostawała sama w kuchni i jadła jednego ugotowanego ziemniaka z oliwą z oliwek i szczyptą soli. Nie siadała z pozostałymi przy stole, ponieważ kuchnia to było jedyne miejsce, które należało do niej. Because this was the only place she had that was hers, the kitchen. And it was the only time she could be alone. So I kind of explore the poetics of space. I to był ten jedyny czas, kiedy mogła być sama. Dlatego bardzo lubię badać politykę przestrzeni. To jest poziom, o którym piszę. To właściwie nie jest niczym konkretnym. Polityka przestrzeni, poetyka przestrzeni, swego rodzaju psychologia przestrzeni. Wszystkie te kwestie są badane podczas tworzenia nowego domu w kosztach życia. All of those things are explored in the making of a new home and the cost of living. Poruszasz w kosztach życia sprawę nie tylko dla mnie zapewne fundamentalną. Mam wrażenie, że niejednokrotnie sugerujesz, że tym, co łączy nas z innymi osobami, niezależnie od płci, najbardziej tym, co nas łączy, tym najsilniejszym uczuciem jest przyjaźń, że to najsilniejsza relacja, która także może się zmieniać w czasie i że ty, a także ty jako osoba opowiadająca w tej książce, przetrwałaś tak wiele, poradziłaś sobie z wieloma przeciwnościami losu właśnie dlatego, że wsparli cię ludzie, z którymi niekoniecznie byłaś czy jesteś spokrewniona. I'm looking at how you create another sort of family, okay? And friends become another kind of family structure. Very important. Przyglądam się temu, jak tworzony jest inny rodzaj rodziny. Przyjaciele stają się tą inną strukturą rodzinną. To bardzo ważne, bo małżeństwo jest rodzajem zamkniętej struktury. W kosztach życia, tak jak powiedziałeś, poświęciłam bardzo dużo miejsca przyjaźni. Dokładnie ją przeanalizowałam. Bo dlaczego nie miałbyś stworzyć nowej rodziny z przyjaciółmi? Stół, nakrywasz, jest dla wielu osób. Zapraszasz o wiele więcej osób do tego stołu. Tak postrzegam przyjaźń. Your table, the table that you lay, is for many more people. You invite many more people to your table. So I look at friendship in that way. I mean, you know, it's not really that. This is something that many, many people go through. You know, marriages don't work out. You have to make another life. You find out how you're going to do it. To znaczy, to jest coś, przez co przechodzi wielu ludzi. Małżeństwa się nie udają. Trzeba ułożyć sobie życie na nowo i dowiedzieć się, jak to zrobić. Musisz się dowiedzieć, jak zamierzasz żyć w świecie. A będziesz żył w świecie z przyjaciółmi i rodziną. Relacje się zmienią, więc nie sądzę, że to kwestia nieprzetrwania. To kwestia bliższych relacji międzyludzkich. Wszystkie moje książki są tak naprawdę o relacjach międzyludzkich, więc chodzi tu o tworzenie bliższych relacji między ludźmi. W tego typu sytuacji w pewnym sensie odkrywasz, że jeśli szczerze porozmawiasz z ludźmi, nie ukrywasz swoich uczuć, to oni też będą szczerze rozmawiać z tobą. Kind of discover that if the people, if you speak honestly with people, if you don't conceal your feelings, if you, they will speak honestly with you. So there's a character in that book called The Man Who Cried at the Funeral. And I write quite a lot about that relationship with him because his tears. W książce jest postać nazywana człowiekiem, który płakał na pogrzebie. I piszę całkiem sporo o tej relacji z nim. Ponieważ jego łzy na pogrzebie jego ukochanego były początkiem przyjaźni pomiędzy nim a narratorką. Ten bohater mówi do niej, płacze, ponieważ miłość wpisała się do księgi gości, ale nigdy się nie wyprowadziła. Kiedy zaczynasz przyjaźń na tak wysokim poziomie, to będzie to naprawdę cenna relacja. So if you begin a friendship on that level, it's going to be a very rewarding relationship, really. Jednym z najpiękniejszych momentów w kosztach życia w całym tym tomie składającym się z trzech żyjących autobiografii jest ten, w którym opisujesz odchodzenie matki, stratę, której niczym się nie da zastąpić. Czynisz to w bardzo wzruszający sposób, ale i z humorem, niekoniecznie z tym nazywanym brytyjskim. Byłyście sobie bardzo bliskie? Byłaś gotowa już jako dorosła, dojrzała, doświadczona przez życie kobieta na to pożegnanie? A może nigdy nie można być na to gotowym? I was very surprised how much I wrote about my mother. I had a very conflicted and difficult relationship with her in my teenage years, and they were usually to do with clothes. It was as if she would say, "Well, who do you think you are?" Byłam bardzo zaskoczona tym, jak wiele napisałam o mojej matce. Kiedy byłam nastolatką, moje relacje z nią były bardzo konfliktowe i trudne. Zwykle chodziło o ubrania. Mówiła, za kogo ty się uważasz? I to było niemożliwe pytanie dla piętnastolatki. Trzeba było sobie tylko wyobrazić, że będzie się miało życie, które będzie zupełnie odmienne od jej życia. Ale kiedy moja matka umierała, byłyśmy bardzo blisko. Była w szpitalu, dość blisko mojego mieszkania. Nie mogła przełykać. Mogła pić tylko płyny. I jedną z rzeczy, którą uwielbiała jeść, były owocowe lody na patyku, takie lizaki lodowe. Był to mrożony sok owocowy, coś w tym stylu. I w moim lokalnym kiosku z gazetami mieli ich całkiem sporo. Lubiła te zielone, limonkowe, potem truskawkowe, a najbardziej pomarańczowe. And every day I would cycle to the store. I'd never speak to the kind brothers who ran the store. Because it was such a difficult time. My marriage had broken and my mother was dying. So I would literally cycle there, I would remove everything from the freezer. Każdego dnia jeździłam rowerem do tego kiosku. Nie rozmawiałam z tymi sympatycznymi braćmi, którzy prowadzili kiosk, bo był to dla mnie bardzo trudny czas. Moje małżeństwo się rozpadało, a moja matka umierała w szpitalu. Jechałam tam na rowerze, wyjmowałam wszystko z zamrażarki, szukając tych lodów i dalej na rowerze jechałam do szpitala, żeby tam dać lody mojej matce. Ale pewnego dnia, piszę o tym w książce, nie było już ani limonkowych, ani pomarańczowych, ani truskawkowych lodów na patyku. To była katastrofa. Znalazłam tylko takie o smaku gumy balonowej i zaczęłam krzyczeć, dlaczego macie tylko lody o smaku gumy balonowej? Nie ma żadnych innych? a oni na to, że nie mają. A tak w ogóle to było zimą i musiałam wziąć tego loda o smaku gumy balonowej do mojej matki. Bardzo jej nie smakował. She was laughing and she moved up as much as she could, just a tiny bit on the bed, like a centimeter, to make room for me to sit next to her and not on the chair beside her bed. And that little bit of space was like a huge, was like acres, it was like a forest to me that she had managed to make with tubes in her body. I opowiedziałam jej, jak wpadłam w szał w kiosku tych braci. Mama śmiała się z tego. Podniosła się na łóżku na tyle, na ile mogła, tylko trochę, dosłownie o centymetr, żeby zrobić mi miejsce obok siebie, żebym nie siedziała na krześle, żebym tylko usiadła obok niej na łóżku. I ten mały skrawek przestrzeni był dla mnie wielkości całych akrów. Był dla mnie jak las, który udało jej się zorganizować mimo tych wszystkich rurek i przewodów w jej ciele. A potem czytałam przy niej do późna w nocy. A kiedy przyszła jedna z pielęgniarek, moja mama powiedziała do niej władczym głosem: zorganizujcie tu jakieś światło. Moja córka czyta po ciemku. Bardzo mnie to bawiło, więc napisałam o tych doświadczeniach. Piszę również o niemożliwych przesłaniach, które społeczeństwo wpaja matkom, że życie jest pełne niepokoju, ale nie chcemy, żeby matka dusiła nas swoimi lękami. Matka zawsze gdzieś tam jest, więc być może nie doceniamy tego, że zawsze gdzieś tam była. To również można znaleźć w książce. How she was always there. So I write about that too. Matka zawsze gdzieś tam jest i zawsze gdzieś tam była. Tak mówi Debra Levy, która gości dziś w audycji Wszystkie Książki Świata, a ostatnia część tomu Koszty Życia, który nas dziś spotkał, nosi tytuł Nieruchomości, czyli Real Estate. Piszesz tam o domu, o jego posiadaniu, o podróżach i o poszukiwaniu własnego miejsca, ale skoro padło już dziś tutaj na antenie nazwisko Orwell, notujesz też, że czasem dom może okazać się wyłącznie utopią. Yes, I mean, so real estate, which is an American word, strange word, is the title of the third book. And it looks at what is home. It also looks at sort of fantasy homes that we all design and put into our imaginary. Tak, real estate to amerykańskie określenie nieruchomości. Naprawdę dziwny zwrot. I to tytuł trzeciej książki z cyklu. Przyglądam się w niej temu, czym jest dom i jak go zdobyć, ale przyglądam się też wymyślonym domom, które wszyscy projektujemy i funkcjonują gdzieś w naszym wyimaginowanym portfelu nieruchomości. Sama odkryłam, że mam wyimaginowany dom na południu Francji. Jest to willa z rzeką, łodzią, drewnianymi okiennicami w kolorze zielonym, drzewami granatu i marmurowymi podłogami. Zainteresował mnie fakt, że wiele osób ma w pełni zaprojektowany, zmyślony dom. Zupełnie tak, jak dzieci mają wyimaginowanych przyjaciół. W pewnym sensie przyglądam się temu, omawiam to w książce, ale jeśli chodzi o ideę utopii, to w pewnym sensie stawiam ją na głowie, ponieważ utopia brzmi bardzo wzniośle. Za to nawet w najskromniejszej przestrzeni da się ustawić kilka krzeseł dookoła stołu, postawić na nim kilka szklanek i talerzy i można stworzyć coś w rodzaju mini utopii, ponieważ w pewnym sensie sam dokonujesz wyboru, z kim będziesz łamać chleb. Because you are kind of curating who is going to break bread with. And I give great value to a more modest kind of utopia, because everything else just feels so impossibly out of reach. So real estate also looks at what we value, what we want to bequeath to the future. Przywiązuję wielką wagę do tego skromniejszego rodzaju utopii, ponieważ wszystko inne wydaje się być tak niemożliwe poza zasięgiem. Tak więc nieruchomości również zawierają analizę tego, co cenimy, co chcemy przekazać w spadku przyszłości i różne znaczenia domu. Jest też pewien pomysł, który wypróbowuję w książce. Moje książki, moje powieści, sztuki, poezja i żywe autobiografie są moimi nieruchomościami, są moimi posiadłościami. Jak piszę w książce, przy bramie nie ma psów stróżujących, nie ma tablic, które zakazują całowania czy chodzenia po trawie. Tak więc nieruchomości są tak naprawdę o fizycznym domu i jego znaczeniu, o domach wyobrażonych i skromniejszych utopiach. About a physical home and the importance of it, imagined homes and utopias, more modest utopias. Samolot sobie leciał, może było słychać. Przyznam, że kiedy czytałem Koszty życia, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że Deborah Levy puszcza oko do czytelnika i mówi, tak trochę szeptem, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o życiu, o tym, co nam przynosi, o przeciwnościach, które nam serwuje, to sięgnijcie też po wspaniałego Jamesa Baldwina. Zajrzyjcie do Annie Ernaux, a może nawet do Didiera Eribona. Well, in the case of James Baldwin, a writer that I very much love and admire, he walks his characters. It doesn't matter whether it's a novel or an essay, okay? He walks the bodies of his protagonists into the world, and they walk into violence, and they are wounded. Jeśli chodzi o Jamesa Baldwina, pisarza, którego bardzo cenię i podziwiam, to wprowadza on ciała swoich bohaterów zarówno w powieściach, jak i w esejach w przemoc. I bohaterowie zostają zranieni. Ale w pokoleniu Baldwina w Ameryce ta przemoc to rasizm i homofobia. Z tej osobistej rany Baldwin tworzy ranę zbiorową i pisze o niej, tworzy jej krytykę. To nie tylko osobiste doświadczenie, to nie jest całe życie. Tworzy krytykę, która jest tak jasna, spójna i złożona. Wwierca się fakty ze swojego życia i wychodzi z drugiej strony. Zmaga się z wiedzą, a jego czytelnicy stają obok niego, aby spojrzeć, gdzie wylądował w swoich tekstach, w krytyce, której dokonał. Myślę więc, że to bardzo ważne. In this writing, the critique that he has made. So I think that's very important. And Didier is writing about class. That's his angle in. So it's not a kind of general autobiography. It kind of has an angle. So my angle is really to free the lips of my female protagonist. Didier Eribon natomiast pisze o klasie. To jego punkt widzenia. Nie jest to więc rodzaj ogólnej autobiografii. Ma swój własny punkt widzenia. Moim punktem widzenia jest uwolnienie ust mojej bohaterki, by mogła mówić to, co myśli i wierzyć, że jej myśli mają wartość. By szanować wszystko, czym ona jest. Nie musi być jedną rzeczą, jak powiedziałam wcześniej. Nie musi być silna. Nie musi być bezbronna. Będzie istnieć z ogromną mocą. Ale ogromna złożoność tego, jak istnieje ona w świecie, jak u Baldwina z bohaterami, którzy swoimi ciałami wchodzą w świat, nie będzie takim samym doświadczeniem jak u Orwella. Nie będzie tym wchodzeniem w świat pod czterema śródtytułami. Czytanie Baldwina stało się dla mnie bardzo ważne. Było dla mnie wielką inspiracją. I think that it does sort of become, I think it does become important. It's important to me to read Baldwin, and he was a great inspiration. Twoje pisanie, o czym zaświadczają Koszty życia, to dawanie głosu głosowi kobiecemu, czy też głosom kobiet. Dlaczego dziś, w trzeciej dekadzie XXI wieku, jest to twoim zdaniem tak bardzo istotne? It is important because at this moment in Afghanistan, women have literally been forbidden to speak and sing and read out loud outside of the family walls. So the voice is apparently very subversive. So jest to ważne, ponieważ w tym momencie kobietom w Afganistanie zabroniono mówić, śpiewać i czytać na głos poza ścianami domu rodzinnego. Głos jest więc najwyraźniej bardzo wywrotowy. Tak więc te książki naprawdę przyglądają się złożoności, przyjemnościom, radością związanym z tworzeniem innego rodzaju życia i podążaniem ścieżką kobiety w wieku 40, 50 i 60 lat. Zwykle są to bardzo niewidoczne okresy w życiu kobiety. Cenię jej myśli, uważam je za wartościowe i na szczęście niektórzy czytelnicy też tak sądzą. I consider them to be valuable. And luckily enough, some readers have found that they agree. Tak mówi i tak się uśmiecha Debra Levy, która dziś gościła we wszystkich książkach świata. Jej znakomite Koszty życia w przekładzie Anny Gralak właśnie się ukazały po polsku, a ja mam dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać książki@polskieradio.pl. Powiem tyle, to trzeba przeczytać. Anna Wygulska, Anna Dudzińska dziś w roli polskiego głosu Levy i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. A za tydzień, proszę Państwa, będzie po koreańsku w tej audycji. Gościem audycji będzie pisarz, autor wspaniałej książki zatytułowanej Wieloryb. Co się wydarzy, tego nie wie nikt, ale zapewniam, warto nas słuchać. Książki@polskieradio.pl, a za chwilę na antenie Jacek.